program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 stycznia, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch szczęśliwy po zwycięstwie w Zakopanem. Kibice zachwyceni. Wspaniałe. Fantastycznie, to jest nie do opisania. Pięknie, jeszcze zwycięstwo Kamila. Zderzenie trzech samochodów pod Warszawą. Jednym z aut jechał szef CBA. Jemu nic się nie stało, ale jedna osoba jest ranna. Chce pisać prawo od nowa, obniżyć podatki i zwiększyć obronność kraju. To program kandydatki SLD na prezydenta. Kamil Stoch znów na najwyższym stopniu podium. Polak wygrał konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich rozgrywany na zakopiańskiej Wielkiej Krokwi. Zaraz po zakończeniu zawodów dwukrotny złoty medalista olimpijski dziękował za wsparcie kibicom. Właśnie w takich trudnych momentach, kiedy ten początek sezonu nie był dla nas udany, ja nie startowałem, koledzy też nie radzili sobie w konkursach, ale dzisiaj właśnie tym, co pokazali, przychodząc tutaj z taką ogromną liczbą, naprawdę wielkie dzięki. Fajnie jest wygrywać, fajnie jest spełniać swoje marzenia. Kamil Stoch! Kamil Stoch! Wspaniałe! Fantastycznie, to jest nie do opisania! Pięknie, jeszcze zwycięstwo Kamila! Świetne wrażenie, naprawdę świetne. Zadowolony jestem. Atmosfera bajeczna, wynik też bajeczny. Jesteśmy zadowoleni, na pewno będziemy przyjeżdżać częściej. To pierwszy triumf Kamila Stocha w tym sezonie Pucharu Świata, ale trzeci na Wielkiej Krokwi i 14 w całej karierze. Prywatny samochód szefa CBA brał udział w wypadku pod Warszawą. W tył Toyoty uderzył Golf. Toyota wyrzucona na przeciwległy pas zderzyła się z jadącym z naprzeciwka Renault i tym ostatnim autem podróżował właśnie Paweł Wojtunik. Do zdarzenia doszło w miejscowości Brzeście między Konstancinem a Górą Kalwarią. Jedna osoba została ranna. Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński zapewnia, że szef biura nie ucierpiał w wypadku. Bezpośrednio po zdarzeniu, wiem to z relacji osób, które były tam na miejscu, szef próbował tam ratować osoby poszkodowane w tym zdarzeniu. Wiem, że szef został przebadany też alkomatem. Wynik jest 0-0. Kierowca Golfa uciekł pieszo z miejsca wypadku. Policja podejrzewa, że był pijany. Kandydatka SLD odkrywa karty PSL wciąż tajemnicze. Magdalena Ogórek, reprezentująca Sojusz w wyścigu o prezydencki fotel, przedstawiła założenia swojego programu wyborczego. Zapowiedziała napisanie prawa od nowa, obniżenie podatków i położenie nacisku na zwiększenie polskiej obronności. Prezes PSL-u Janusz Piechociński wciąż nie chce zdradzić, kogo w wyborach wystawi jego partia. Podczas prezentacji założeń swojego programu wyborczego kandydatka SLD ściśle trzymała się tekstu przemówienia, a pytań dla dziennikarzy nie przewidziano. Jej założenia to zbiór pojawiających się ostatnio pomysłów, jak powołanie Gwardii Narodowej z członków klubów strzeleckich czy obniżenie podatków. Musimy znieść wszelkie możliwe zakazy prowadzenia działalności gospodarczej. To szalenie istotne. Naczelnym projektem Magdaleny Ogórek jest napisanie prawa od nowa. W tym celu miałaby powstać specjalna komisja kodyfikacyjna przy prezydencie. Prawo ma być proste. Po drugie, musi być jednoznaczne. Po trzecie, musi być bezwzględnie konieczne. Musi służyć obywatelowi. Serdecznie kandydatkę pozdrawiam. Mówi lider ludowców Janusz Piechociński. Cieszę się, że kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie miał rywali. Ale wciąż nie wiemy, jaką decyzję podejmie PSL. Nie zwlekamy, no. Wykorzystamy to, że jesteśmy demokratyczną partią i możemy podyskutować. Podobnie swoje deklaracje o kandydowaniu nie złożył jeszcze obecny prezydent Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Moskwa oskarża Kijów o eskalowanie konfliktu w Donbasie. Kreml i rosyjski MSZ zarzucają Ukrainie złamanie mińskich porozumień i odrzucenie pokojowych rozwiązań proponowanych przez Władimira Putina. Prezydent Rosji miał według doniesień z Moskwy wystosować do ukraińskiego przywódcy pisemne posłanie zawierające konkretny plan wycofania ciężkiej artylerii z, jak to określono, linii styczności wojsk na wschodzie Ukrainy. Według Rosjan Petro Poroszenko planu nie przyjął. Co więcej, strona ukraińska znów zaczęła działania bojowe. Sekretarz prasowy Kremla najnowsze wydarzenia określił jako wznowienie przez Ukrainę działań wojennych na pełną skalę. A jak wygląda tam sytuacja? O tym Piotr Pogorzelski. Wspierani przez Moskwę bojówkarze zajęli w weekend część donieckiego lotniska, jednak musieli ją opuścić po ofensywie ukraińskich wojsk. Użytkownicy portali społecznościowych informują o ruchu kolumn separatystów i rosyjskiej armii w kierunku Doniecka i w samym mieście. Wysadzono tam także wiadukt, co może świadczyć o tym, że bojówkarze uznają za realne próby odbicia przynajmniej części miasta przez Ukraińców. Sztab Operacji Antyterrorystycznej informuje, że sytuacja na wschodzie jest trudna. W niedzielę zanotowano 63 ostrzały. Oprócz donieckiego lotniska trwały walki o jego okolice oraz węzeł w Debalcewie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tej nocy na termometrach od minus 5 stopni na Podlasiu do minus 2 w centrum i plus 1 na południu, do tego miejscami gęste mgły i mrzawka. Jutro przejaśnienia od Pomorza przez Warmię i Mazury, Podlasie i Mazowsze po Lubelszczyznę. W Suwałkach minus 1 stopień w Rzeszowie, w Krakowie, Łodzi, we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie plus 3, w Zielonej Górze 4. Trójka. Program trzeci. Along the coast road by the headland, the early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Sześć minut po 23 powraca Minimax, aby przekazać Państwu dobre informacje z obozu Marka Knopflera. Ósmy solowy album artysty ukaże się 16 marca. Państwo już wiedzą, że będzie nosił tytuł Tracker. Jak można przetłumaczyć ten tytuł? Wędrowiec po ścieżkach, ale nie chodzi o wędrowanie piesze dosłowne, tylko takie wędrówki i wybory życiowe. Tracker, Mark Knopfler. 11 nagrań w wersji podstawowej i bonusy. Tych bonusów aż 6 podobno w wersji najbogatszej, czyli na boksie. Pierwszy utwór ujawniony. Uwaga, uwaga, ujawniony do publikacji nosi tytuł Beryl i usłyszą Państwo dźwięki bardzo, bardzo znajome. Thank you. Ale sobie zażartował troszkę, takie mam wrażenie. Nowy, pierwszy ujawniony utwór z nowego albumu Marka Knopflera, Tracker. Beryl. A któż to jest Beryl? Beryl, proszę państwa, to jest damskie imię. Utwór jest poświęcony znakomitej brytyjskiej powieściopisarce Beryl Bainbridge. Wiadomo, że Mark Knopfler zna się na literaturze świetnie, bo wszak był kiedyś nauczycielem literatury brytyjskiej. Tracker, premiera albumu 16 marca. Będą nowe piosenki, a na razie grać będziemy Beryl przy każdej okazji zapewne. No, w oczekiwaniu na nowy album Marka Knopflera pozwolę sobie zająć przez chwilę państwa uwagę twórczością innego brytyjskiego artysty, który także jest muzykiem i także zna się świetnie na literaturze. Another you, another me. Dave Tatin jest generalnie człowiekiem literatury. Przede wszystkim jest poetą, pisze opowiadania, no ale jest także muzykiem, próbuje pisać piosenki. Nie, pisze piosenki, napisał całą płytę, sam je nagrywa, śpiewa. Urodził się w Anglii, mieszkał długo w Nowym Jorku, ale teraz mieszka w Santa Fe, w stanie Nowy Meksyk. Tam zbudował swoje własne niewielkie studio i tam stworzył album The Story of It All. Piosenki wzorowane troszkę na twórczości Marka Knopflera, troszkę generalnie na takim brytyjskim folk rocku. Przypomina też moim zdaniem Johna Isleya, basistę Dire Straits, który nagrywał takie właśnie romantyczno-balladowe płyty popowo-rockowe. Nie wiem, jak wielka jego twórczość, jak bogata, jak dzielna, dotarła do mnie tylko ta jedna płyta, The Story of It All. I z tej płyty jeszcze jeden utwór zatytułowany The Way of the Road w podtytule Song for Bob Dylan. Dave Tatin. I'm sitting in this diner with thoughts of what was. I'm thinking of leaving, but I don't because I hear the jukebox reload. Guess all I can say is that's the way. My life to begin. Free from this heavy load. I guess all I can say is that's the way. tell me why I do what I do. No man in his right mind would ever leave you. And all the love you show, I guess all I can say is that's the way. Podejrzewam, że pierwszy raz w polskim radiu wystąpił Dave Tatin, Brytyjczyk mieszkający w Stanach Zjednoczonych, poeta, twórca opowiadań, a także autor co najmniej jednej płyty z muzyką, płyty noszącej tytuł The Story of It All. Wróćmy do artystów zdecydowanie bardziej znanych. 2 marca ukaże się płyta zatytułowana Hand Cannot Erase i będzie to, proszę Państwa, 4 album studyjny znanego i pracowitego artysty Stevena Wilsona. 11 utworów, długich, niektóre bardzo długie, 65 minut łącznie. Wilson określa ten album jako mniej jazzowy, dosłownie mówi, że będzie mniej jazzy. To te poprzednie były jazzowe, no mniej jazzy będzie, tak on to ujmuje. Będzie bardziej refleksyjny z elementami muzyki elektronicznej. Inspiracją twórczości był m.in. album Kate Bush, The Dreaming. To tyle na razie wiemy o tym albumie zapowiadanym. 2 marca, dzień premiery. Pierwsze ujawnione nagranie to jest utwór tytułowy, no i będą Państwo zaskoczeni po tych opisach, które czytałem. Jazzy, refleksyjny, muzyka elektroniczna, bo ten tytułowy utwór Hand Cannot Erase to jest po prostu romantyczna i liryczna piosenka popowa. just means we don't have to be together every day. Hand can love erase this love. Hand can love erase this love. Nie spodziewaliby się Państwo czegoś takiego? To może nawet na playliście będzie taki utwór. Steven Wilson, zapowiedź nowego albumu. A my wracamy do albumu zespołu, który w Wielkiej Brytanii mało znany, ale w Polsce Ho Ho. Tak jak mówiłem, jest pewien nadmiar dźwięku w tych nagraniach, niektórych w każdym razie, ale to jest uczynione celowo przez zespół jego techników. Right in Squares z nowego albumu Archive, wersja koncertowa, jeśli będzie tego nagrania, może być imponująca. A koncerty, przypomnę Państwu szybciutko, koncerty Archive oczywiście w tym roku, 26 marca w Krakowie, potem 27 marca Warszawa, 28 Gdański, 29 marca Poznań. Mam nadzieję, że Państwo mają te daty w pamięci. To tegoroczne koncerty Archive w Polsce. Piszą Państwo, że nowy Steven Wilson, w każdym razie ten pierwszy utwór ujawniony, łagodny jak miś koala po dobrym obiedzie. Piszą Państwo też, że pewnie trafi na playlisty. No niewykluczone, choć nie wiem, czy nie za trudne jednak. No na playlisty to musi być coś takiego intelektualnie niewymagającego specjalnie. Zobaczymy, jak to się potoczy. Na razie wracamy do zespołu, który intelektualnie nieco wymaga, choć nie tak wiele wcale. King Crimson, przypomnę Państwu, zebrał się na wezwanie Roberta Fripa w ubiegłym roku w nowym składzie, odnowionym w każdym razie. Nie było mowy o nagrywaniu płyty, była mowa o koncertach. One się odbyły jesienią w Stanach Zjednoczonych. Skład był niebywały w historii zespołu jeszcze. Dwóch gitarzystów, jeden śpiewający, drugi kierownik zespołu, basista grający na różnych instrumentach basowych, trzech perkusistów i saksofonista. Muzyk instrumentów dętych, saksofonów głównie, ale także fletów na przykład. Tym muzykiem był Mel Collins. Państwo pamiętają, grał na wczesnych płytach King Crimson, no ale w ostatnich latach King Crimson przyzwyczaili nas do tego, że są zespołem gitarowym, a tu proszę, mają dęciaka i to dęciak po pierwsze gra fantastycznie, z tego co ja słyszę na tej koncertowej płycie, i bardzo się wpisał w brzmienie i bardzo to dobrze wypadło. King Crimson zagrali, jak wspomniałem, serię koncertów jesienią w Stanach Zjednoczonych i teraz już w styczniu ukazał się album koncertowy najnowszy zespołu zatytułowany Live at the Orpheum. To jest wybór nagrań z dwóch koncertów, które odbyły się we wspomnianej sali Orpheum w Los Angeles 30 września i 1 października ubiegłego roku. Co smutne, płyta jest krótka jak na koncertowy album, zaledwie 41 minut. Dwa nagrania to takie właściwie instrumentalne, symboliczne przerywniki i utworów 5 można powiedzieć na tej płycie, ale wszystkie znakomite. Zagramy za chwilę 12-minutową wersję Starless ze wspomnianym Melem Collinsem. No niech Państwo posłuchają najnowszej dostępnej koncertowej wersji dla tych, którzy nie byli na tych amerykańskich koncertach, bo wiem, że Państwo pisali, było świetnie. Najnowszej dostępnej wszystkim koncertowej wersji King Crimson. Thank you.